نزهی و تدریس نبی که خیلی አስተማሪ ረዮ ካለብ ዘኢየሱስ ከንዘለ ፈለቴ Capita boy zaman, abe yalo. Capita boy zaman, ayur hepa.